الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انفال کی 48ویں آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی کہ ہمارا کل کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا. اس کے پہلے شان نزول سماعت فرما لیں کہ جب کفار و مشرکین مکہ المکرمہ سے نکلے تو ان کی اور قبیلہ بنی بکر کی آپس میں کچھ عداوت تھی. آگے بڑھے تو رستے میں قبیلہ بنی بکر پڑتا تھا تو انہوں نے بعضوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس پلٹنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ان سے لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور مسلمانوں کی طرف نہ بڑھ سکیں. اس وقت شیطان فوراً حضرت سراقہ جو بعد میں ایمان لائے تھے, اس وقت تو ایمان والے نہیں تھے, سراقہ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر, یعنی وہ سراقہ جو تھے بنی کنانہ کے سردار تھے, اور آ کر اس نے پھر یہ کہا کہ تم فکر نہ کرو. تم تب ان کی تعریفیں کی, ان کے عمل کی تعریفیں کی, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر, اسلام کی عداوت پر ابھارا اور وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں خود دیکھو میرے ساتھ یہ لوگ ہیں, میں تمہارے ساتھ لشکر میں شریک ہوں گا اور میں خود چلوں گا. تو چونکہ وہ قبیلہ بنی بکر سے ان کا تعلق تھا اور کفار و مشرکین کو ان کے وعدوں پر اطمینان اور اعتماد تھا, لہذا وہ سب مطمئن ہو گئے اور وہ پھر رکے نہیں بلکہ جنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے. جب یہ دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ نے شیطان ابلیس کا پیچھا کیا. تو سراقہ کی شکل میں تھا تو جب وہ اس کی طرف بڑھے تو وہ پھر دم دبا کر بھاگا اور اس کے ساتھی بھی بھاگے. تو اس وقت جو حارث کے ساتھ تھے, یہ حارث بن ہشام کے ساتھ, اس کا ہاتھ باقاعدہ پکڑا ہوا تھا, ہاتھ چھوڑا کے بھاگے تو اس نے آوازیں لگائیں کہ سراقہ تم کہاں جا رہے ہو, تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ رہو گے اور تم بیچ میں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہو. تو سراقہ نے کہا کہ, یعنی وہ شیطان ابلیس تھا, اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, اور پھر وہ بھاگ گیا اور اس کو خوف محسوس ہوا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے گا, تو وہ غائب ہو گیا اور اس سے کفار و مشرکین کے قافلے میں بھگدڑ مچی اور کافی ان کو نقصان ہوا. جب یہ کفار و مشرکین واپس مکہ المکرمہ گئے تو یہ بات معروف ہو گئی کہ سراقہ کی وجہ سے کفار و مشرکین کو شکست ہوئی ہے. اب جب سراقہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے آ کے پھر بقسم بتایا کہ میں تو وہاں پہ پہنچا ہی نہیں تھا, نہ میں تمہارے ساتھ تھا. اس وقت سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کی ہی مداخلت بیجا کا نتیجہ تھا. اس کو اللہ نے بیان فرمایا, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور یاد کرو جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو, یعنی ان غلط حرکات کو بہت اچھا کہہ کے بیان کیا جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی. وَقَالَ, اور اس نے کہا, لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, کہ تمہارے لیے آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور بے شک میں تمہارا جار یعنی پڑوسی ہوں یا تمہیں پناہ دینے والا ہوں. فلما تراءت الفئتان, پھر جب دیکھا دونوں گروہوں نے, یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے, نقص علی عقبیہ, تو وہ الٹے پاؤں اپنے ایڑیوں کے بل بھاگا. وقال, اور اس نے کہا کہ انی بری منکم, بے شک میں تم سے بیزار ہوں. انی ارا ما لا ترون, بے شک میں دیکھ رہا ہوں اسے جسے تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالی کا عذاب سخت ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے یہ بعض اوقات انسانوں کی شکل میں آ کر بھی بہکاتا ہے, اور وہ زمانہ چونکہ جنات کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہوتا تھا, لہذا اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے تھے. پھر تغیر زمانہ ہوتا رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, آپ کے تصرفات کی برکت سے ان شیطانی قوتوں میں کمی آتی رہی, اور اب پھر یہ معاملہ ختم ہوا کہ شیطان باقاعدہ انسانی شکل میں آ کر اس طرح دھوکہ دے. لیکن اب ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کہ ایک قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, ایک باقاعدہ ایک دوست ہوتا ہے, لیکن وہ ایک شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ باقاعدہ شیطان اس کے قلب پہ قبضہ کرتا ہے, اس کے دل میں وساوس ڈالتا ہے اور اسے ابھارتا ہے اس بات پر کہ فلاں کو جا کر دین کے کام سے روکو, فلاں کا مذاق اڑاؤ, فلاں کے اوپر طنز کرو, فلاں پر کوئی کسی قسم کا گفتگو کے ذریعے اٹیک کرو کہ وہ دین کے کام سے رک جائے, اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لو, ضد باندھ لو کہ تم نے اس کو روکنا ہی ہے. اب ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, چاہے باپ کی شکل میں ہو, چاہے دوست کی شکل میں ہو, اور بعض اوقات وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے راستے سے دور کرنا ہی ہے, اس کو نمازوں سے روکنا ہے, اس کو علم دین کے حصول سے روکنا ہے, اس وقت وہ خود نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ہم یہ کام نہیں کر رہے بلکہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں شیطان استعمال کر رہا ہے، یہ ان کی توجہ نہیں رہتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود سوچ رہے ہیں، ہم خود ذاتی طور پہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہم خود اپنی اولاد کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہمیں مطلب قابو میں کیے ہوئے نہیں ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً شیطان یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہو تو اس سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے عمل سے ضرور نفرت کریں، اور پھر اس کو ہم ایک طریقے سے بیچارے کو مطلب اس پر یہ قابل رحم ہے کہ شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کو خود نہیں پتا کہ شیطان مجھے استعمال کر رہا ہے، اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احسن طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اس سامنے والے کو نفس و شیطان کی گرفت سے آزاد کیا جائے۔ جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں انہیں پہ توجہ ضرور کرنی چاہیے کہ بعض اوقات ایک سامنے والا بالکل ایک شیطانی روپ اختیار کر لیتا ہے، وہ ہمیں دین کے کام سے روکتا ہے، طنز کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ مطلب مین میخ دین کے کاموں میں نکالتا ہے، اور اصل میں وہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ شیطان اس سے کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ کٹ پتلی بنا شیطان کے کام کو آگے پہنچا رہا ہوتا ہے، اس کو خود احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پھر اب لڑنا جھگڑنا، اس کو برا بھلا کہنے کا مطلب ہم اسے اور نفس و شیطان کے حوالے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو احسن طریقے سے پیار سے محبت سے شفقت سے سمجھانا چاہیے اور اسے شیطان و نفس کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرنے چاہیے، اچھی دلیل احسن دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لہذا پھر ہمیں ایسے کسی شخص کو سمجھاتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے، پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان نے ان کو مروا دیا، وعدہ کیا اور پھر ایک دم چھوڑ کر بھاگ گیا اور کام خراب ہو گیا۔ اس پر دوسری توجہ ہمیں اسی پوائنٹ پہ یہ کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، یہ شیطان دل میں ارادہ ڈالتا ہے، تو اس وقت شیطان مکمل طور پہ یہ اعتماد فراہم کرتا ہے کہ اس گناہ کا جو تم منصوبہ بنا رہے ہو اس کا نتیجہ تمہاری مرضی کے مطابق نکلے گا۔ مثال کے طور پہ چوری کا ارادہ، ڈاکے کا ارادہ، خدا نخواستہ زنا کا ارادہ، کوئی بد نگاہی کا ارادہ، یہ برے ارادے بعض وقت پیدا ہوتے ہیں اور ایک اعتماد شیطان کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے کہ یہ جو تم نے منصوبہ بندی کی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اور ضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر جب انسان اس ترغیب کے اوپر، اس عطا کردہ فراہم کردہ اعتماد کو بنیاد بناتے ہوئے عملی قدم اٹھاتا ہے تو پھر شیطان بیچ چوراہے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور اس وقت پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان کو، جو پہلے ایک باقاعدہ فیڈنگ ہو رہی تھی، جو ایک منصوبہ بندی ہو رہی تھی، باقاعدہ ہر چیز، ہر پوائنٹ، ہر مشکل کے بارے میں گائیڈ لائن دی جا رہی تھی، وہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے اور آدمی سوچتا ہے میرا ذہن کام نہیں کر رہا۔ ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا، ذہن تو پہلے بھی کام نہیں کر رہا تھا، پہلے شیطان کام کر رہا تھا اور اب ذہن نے کام نہیں چھوڑا بلکہ شیطانی وسوسوں نے آپ کے پیچھے چھوڑ دیا اور آپ مروا دیا اور شیطان بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے جو یہ مطلب آج کل عشق مجازی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے جو ہر دور میں رہی ہے لیکن آج کل شدت کے ساتھ ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر شیطان بہت سے خیالات ڈالتا ہے اور جب معاملات بگڑ جاتے ہیں تو بیچ چوراہے میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور بدنامی اور بعض اوقات بہت زیادہ قتل و غارت وغیرہ اور شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کسی بھی غلط کام میں انوالو نہ ہوں، اور اگر بالفعل شیطان بہکائے تو فوراً توجہ کریں کہ آج تو یہ مجھے بہکا رہا ہے اور بڑا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، یہ اعتماد فراہم کر رہا ہے، لیکن کل جب میں پکڑا جاؤں گا یا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ بھاگ جائے گا، اور پھر مطلب یہ کہ بیزاریت کا اظہار کرے گا اور پھر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، عزت کا زوال ہو جائے گا، دنیاوی نقصانات کا آدمی شکار ہوگا۔ اس قسم کی باتوں پہ غور و تفکر اور شیطانی وساوس پر کامل توجہ ہمیں ہزار ہا گناہوں سے دور کر سکتے ہیں۔ آگے شاید فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور یاد کیجئے کہ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جو ان کے دلوں میں مرض ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں مبتلا کر دیا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو منافقین تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوف میں لوگ موجود تھے کہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ تھے جو کفار و مشرکین کے ساتھ تھے، بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن وہ انتہائی شدید تردد کا شکار تھے کہ پتہ نہیں اسلام حق ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہ کفار غلط ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ جب یہ کفار مشرک نکلے تو ان کے ساتھ نکلے تھے، جب یہ آمنے سامنے پہنچے تو یہاں منافقین نے یہ بات بولی کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے پہنچ گئے، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے مبتلا کر دیا، غرور میں مبتلا کیا، اور آج یہ دیکھو مارے گئے. اور اس طرف جو وہ لوگ تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مشرکین کثیر ہیں اور مسلمان تو بہت تھوڑے سے ہیں، اور انہیں بظاہر مسلمانوں کی شکست نظر آئی، تو جو تردد تھا وہ قوی ہو گیا اور وہ شک یقین میں بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مذہب اسلام حق نہیں ہو سکتا، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے مبتلا کیا. اور بعض مفسرین کے نزدیک پھر وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے کفار کا ہی ساتھ دیا. اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اذ یقول المنافقون، یاد کیجئے جب کہہ رہے تھے منافقین، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ بیماری تھی، تردد کی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی، کیا غر رہا اولائی دینہم، کہ مغرور کر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے. لیکن اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ومن یتوکل علی اللہ فان اللہ عزیز حکیم، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یعنی اگر بالفرض منافقین ایک طرف تمہاری صفوں میں درمیان میں موجود، اور کچھ وہاں مسلمان جو شکوک و شبہات کا شکار تھے، کمزور ضعیف الایمان تھے، وہ ان کے ساتھ مل بھی گئے، تب بھی تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور کفار کی کثیر تعداد منافقین کے اپنے درمیان میں موجود ہونے کے باوجود بالکل نہ گھبراؤ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے. ولو ترا، اور اگر تم دیکھو، اذ یتوفى الذین، کہ جب موت نے ان کو جو کفروا، کافر ہوئے، الملائکۃ فرشتے، یعنی جب تم یہ دیکھو کہ اگر تم یہ دیکھو کہ فرشتے کفار کو موت دے رہے ہیں، یضربون وجوہہم، اس حال میں کہ یہ فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کو، وہ ادبارہم، اور ان کی پیٹھوں کو، چہروں پہ ضرب لگاتے ہیں اور ان کی پیٹھ پہ ضرب لگاتے ہیں. یہ صحیح روایات میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کی روح کے قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے عزرائیل، میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ، میں نے دولت اور نعمت کی اس پہ خوب فراوانی رکھی، لیکن وہ گناہوں سے، میری نافرمانی سے باز نہ آیا، اور اس نے کفر کو اختیار کر کے رکھا، آج اسے میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں اس کو سزا دوں. تو روایت کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو ملک الموت علیہ السلام بھی کہلاتے ہیں، آپ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس طرح کہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں تانبے کا گرم ٹکڑا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ ہوتی ہے، اور خود حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ایک گرز ہوتا ہے. گرز کا مطلب یہ کہ پیچھے ایک ڈنڈا لگا ہو، آگے گولا سا ہو، اور اس گولے کے اندر یوں نوکیں نکلی ہوں لوہے کی، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ حالت جنگ کے اندر بعض اوقات جو جنگجو حضرات تھے اس قسم کے گرز ہاتھ میں رکھتے تھے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت ملک الموت علیہ السلام وہ گرز اس کو زور سے مارتے ہیں تو اس کے کانٹے اس کی ہر ہر رگ کے اندر گھس جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے بھی ہوتے ہیں، وہ آگ لا کر تو یہاں تھوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہیں جس سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کو اگر سمندر کے برابر بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور تانبے کے ٹکڑوں سے اس کو مارتے ہیں اور آگ کے کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. اور ملک الموت علیہ السلام جو گرز مارتے ہیں اور وہ اس کا کانٹے ہر ہر رگ میں گھس جاتے ہیں تو پھر اس کو موڑ کر اس طرح کھینچتے ہیں تو ہر رگ سے اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو شدید قسم کی اذیت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے ایک روایت میں آیا کہ موت کی تکلیف آروں سے چیر دینے، کینچیوں سے کاٹ دینے اور آگ میں ابال دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اتنی شدید موت ہوتی ہے. لیکن یہ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، انشاءاللہ مومنین کے لیے موت میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے. تو شدید قسم کی ان کو عذاب ہوتا ہے، پھر چہرے پہ مارتے ہیں اور اس کے مطلب پیٹھوں پہ ضرب لگائی جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کوڑے مارتے ہیں، حدیث میں آیا. اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ملعون روح، نکل اور جہنم کی طرف چل. اس کی روح کو ملعون کہا جاتا ہے، لعنت والی کہا جاتا ہے. اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح بدن سے خطاب کرتی ہے اور بدن روح سے خطاب کرتا ہے. بدن روح سے کہتا ہے، روح بدن سے کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو جائے، تیرا بڑا غرق ہو جائے، کہ تو نے مجھے مروا دیا. اور جسم روح سے کہتا ہے کہ میں تو ایک بے جان چیز تھا، اگر تو میرے اندر نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، تو نے مجھے مروا دیا. اس طرح ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرتے ہیں اور پھر اس کی روح نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسفل مقام پر بھیج دیتا ہے. اس کا یہاں پر کچھ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولو ترا، اور اگر آپ تم دیکھو کہ اذ یتوفی، کہ جب موت دیتے ہیں، وفات دیتے ہیں، الذین کفروا ان کو جو کافر ہوئے کون لائے گا تو فرشتے یدریبون وجوہہم کہ اس حال میں کہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں وہ ادبارہم ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق کہ تم آگ کا سخت عذاب چکھو تو یہ آگ کا عذاب بھی دیا جا رہا ہوتا ہے یہ نص سری اس بات پر کہ کفار و مشرکین کو موت کے وقت انتہائی شدید تکلیف ہوگی عذاب میں مبتلا ہوں گے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مذہب اسلام کے قریب آئیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کے بات کو مانیں یہ قرآن پاک ایک حق کتاب ہے ہم نے ہزارہ مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ حق نہ ہو تو اس کی مثل کوئی لے کر آئے یا اس میں کوئی نقص بتائے یہ قرآن عظیم پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپتا ہے لیکن کہیں پہ بھی ایک نقطے کا فرق نہیں ہوتا اور اس سینوں میں محفوظ رہتا ہے اتنی بڑی کتاب جو غیر مادری زبان میں ہو جیسے مثال کے طور پہ کوئی اردو اسپیکنگ ہے تو اس کے لیے تو عربی غیر مادری زبان ہے اسی طرح جاپان میں اگر کوئی جاپانیز مسلمان ہے اور قرآن پاک اس نے حفظ کیا تو اس کے لیے تو یہ بالکل اجنبی زبان ہے اجنبی سے مراد غیر مادری زبان ہے اور دوسری زبان کو یاد کرنا حفظ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کے حفظ کو آسان کیا 16 صفحے کا ایک مادری زبان میں لکھا ہوا رسالہ انسان لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتا لیکن یہ 6666 کم و بیش آیات سینے میں محفوظ ہو جاتی ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم انعام ہے لہذا قرآن کی حقانیت پر ہزارہ دلائل موجود ہیں جو عقلی طور پہ بھی غور کریں تو انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسلام کی طرف اور مجبور ہو جاتا ہے انسان کے اسلام کو حق مذہب تسلیم کرتے ہوئے قبول کر لے لہذا یہ بات بھی پھر حق ہے اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے گا مذہب اسلام کو حق مذہب تسلیم نہیں کرے گا تو اسے بھی پھر موت کے وقت شدید عذاب میں گرفتار کروایا جائے گا اور ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں گے غیر مسلم ہے دل پکڑا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ہم تو یہ بظاہر دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی خالی دل پکڑا ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا اسے کیا تکلیف ہوئی تو یاد رکھیں کہ اس تھوڑی سی تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ تمام عذابات پوشیدہ فرما دے گا مردہ جب مر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کیسے بیان کرے گا اس پہ تو غشی طاری ہوتی ہے لیکن تمام اذیتیں نفس سری سے ثابت ہیں کہ اس کو یہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرنے والا موت کی تکلیف لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو لوگ وحشت کی وجہ سے پھر کھانا پینا چھوڑ دیں اور پھر کوئی کام نہ ہو سکے اس لیے اللہ نے بعض باتیں پوشیدہ فرمائی ہیں اس لیے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اور یہاں پر پھر وہ ضمناً ایک بات دوبارہ عرض کرتا ہوں جو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں نسبت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کرو جب موت دیتے ہیں کافروں کو فرشتے موت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ فرشتے موت دیتے ہیں کیا معاذ اللہ یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا اگر خدا نہ خاص طرح اس کو شرک تصور کیا جائے تو کیا قرآن پاک شرک کی دعوت دے رہا ہے تو لازم بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تعویل تو کرنی پڑے گی کوئی نہ کوئی اس کی جوازی صورت کو بیان تو کرنا پڑے گا ورنہ اعتراض اپنے مقام پہ بجا ہے کہ موت تو اللہ دیتا ہے پھر فرشتے کی طرف نسبت کیوں کر دی کہ فرشتہ موت دیتا ہے تو یقینی سی بات ہے یہاں کچھ صحیح تعویل کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے تاکہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین